rodziny. Partnerem Urodzin Trójki jest dystrybutor suplementu diety Skrzypowita Meno na wsparcie zdrowia włosów i skóry w okresie menopauzy. Skrzypowita Meno. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 kwietnia jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja zapowiada kontrolę trzeźwości kierowców podczas świąt. Nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów można zostawiać w jadłodzielniach. Trójka świętuje 62. urodziny, na antenie można już usłyszeć nowy dżingiel. Surowe kary dla nietrzeźwych kierowców zapowiadają policjanci przez cały dzień. W wielu miejscach w kraju należy spodziewać się policyjnych patroli. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że funkcjonariusze mogą stosować wnioski o konfiskatę pojazdu pijanego kierowcy. Każdego nietrzeźwego kierowcę, jeżeli zatrzymamy, konsekwencje będą dla niego bardzo dotkliwe, a jeżeli będą to tak poważne przypadki, które obejmuje nowelizacja przepisów, to musi się taki kierowca liczyć z konfiskatą i przypadkiem swojego pojazdu. W czasie kontroli policjanci sprawdzają m.in. przestrzeganie limitów prędkości, stan techniczny samochodów i sposób przewożenia dzieci. Zamiast wyrzucać, lepiej się podzielić, zachęcają twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek ustawionych w wielu miastach Polski. Można w nich zostawiać nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów. Takie inicjatywy są m.in. w największych miastach, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, a także w mniejszych, m.in. w Sierpcu, Płońsku czy Obornikach. Zostawiając jedzenie, warto przestrzegać kilku zasad, mówi rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Bojt. Pamiętać o tym, żeby opisać tę potrawę, którą Państwo w szczelnie zamkniętym pojemniku umieszczacie w takiej lodówce, żeby tam była przede wszystkim podana data, kiedy to jedzenie będzie dobre do spożycia. Według danych banków żywności każdego roku w polskich domach marnuje się 4 miliony ton jedzenia. Lechia Nerka, Marcin Masecki, Jan Emil Młynarski, Artur Andrus, Joanna Kłaczkowska, Renata Przemek, Daga Dana, Karisal i Adam Bałdych to artyści, którzy wystąpią na 62. urodzinach Trójki. Będą też spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu. Na antenie można już usłyszeć nowy dżingiel stacji, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. To będzie bardzo klasyczny dżingiel Trójki, ale będzie i to różnica, znowu czytany kobiecym głosem, więc ta nasza przemiana odbywa się także pod hasłem Trójka jest kobietą, bo oprócz tego, że zapraszamy do Trójki, to chcemy bardzo, aby w naszym radiu ponownie na antenie słychać było kobiece głosy. Pierwszy koncert na antenie Trójki po 11:00. Więcej informacji na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Włoch Jannik Sinner odebrał rywalom wszelkie argumenty i efektownie triumfował w turnieju ATP 1000 w Miami. W finale pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa w 5 kwadransów 6-3 i 6-1. Wielki sukces Katarzyny Niewiadomej w żeńskim wyścigu dookoła Flandrii. Reprezentantka Polski jeżdżąca w barwach zespołu Canyon SRAM Racing zajęła drugie miejsce, finiszując po ucieczce w trzyosobowej grupce. Wygrała Włoszka Elisa Longoborghini, trzecia dojechała Holenderka Shirin Van Anroy, co nie bez znaczenia w przypadku takich końcówek. Obie ścigają się pod szyldem jednej grupy, Lidl Trek. U mężczyzn niespodzianki nie było. Wygrał w sposób niebudzący wątpliwości po wielokilometrowej ucieczce solo. Holender Mathieu van der Poel, wnuk legendarnego francuskiego kolarza Raymonda Poulidora, jest 6. w historii zwycięzcą Flandrii, jadącym w koszulce mistrza świata. Najlepszy z Polaków, Kamil Małecki z grupy Q36,5, dojechał do mety 14 ze stratą 2 minut i 2 sekund do zwycięzcy. Dziś padać może na zachodzie i w centrum, miejscami możliwe burze. 16 stopni na zachodzie, 23 w centrum i 27 na południu. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa po raz drugi. Kłaniam się nisko, dzisiaj świątecznie bardzo, uroczyście podwójnie, bo i drugi dzień świąt wielkanocnych, no ale i wiosenne urodziny Trójki, też po części urodziny w związku z tym i naszej audycji. No i nowi goście, którzy pojawią się dosłownie za sekundę. Teraz gramy i śpiewamy. Zespół TGD, chór TGD i Piotr Nazaruk, który to wszystko fantastycznie wymyślił. No może nie samą kompozycję. My dzisiaj świętujemy Wielkanoc, początek życia, wiosnę, urodziny trójki, a w związku z tym tak potroszę urodziny muzyczne rozmów, bo tak jak mówiłam w pierwszej godzinie, to już ponad 16 lat i takie zespoły jak TGD wspierają nas swoim talentem od samego początku. Piotr Nazaruk z chórem TGD. Dzień dobry. Dzisiaj u nas, Piotrze, a mógłbyś tak się przedstawić jednym z tych wierszyków, które przed chwilą padły? Uwaga. To już nie TGD, tylko małe TGD. Za chwilę będzie premiera tego utworu Arka Noego. Ile mam czasu? Startuj. Dobra. Proszę słonia, to nie filharmonia. Pan zatrąbi na tej trąbie, jak się skończy rejs. Panie sępie, nic pan nie wysępi, takie czasy. Biznes klasy nie ma nawet lew. Panie ośle, o asertywności niech pan plecie przy bufecie. Nie blokuje drzwi. Wszystkie parki zapraszam do arki. Na co jeszcze czekasz ty? Ego, ego, ego, nie zwlekaj mój kolego. Arka Noego to nasza ratunkowa łódź. Ego, ego, ego, spuszczaj powietrze z niego. To rada dla każdego, kto chce się zmieścić tu. Piotr Nazaruk, małe TGD. W małym TGD jeszcze twoje dzieciaki śpiewają, czy już one za One już duże? Są za duże na to małe TGD. Ale zaczynały. Tak, owszem. Obok Piotra, państwo tego nie widzą, ja chciałabym powiedzieć, że szkoda, że państwo tego nie widzą, piękna Joanna Kondrat, która od lat z nami również w muzycznych rozmowach, ale nie tylko, bo też na antenie trójki. Witamy cię pięknie, świątecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry Agnieszko, dzień dobry drodzy koledzy. Ty będziesz dzisiaj śpiewała, nie będziesz mówiła wierszyków. Pewnie, że tak. Znaczy, ja będę jadła ciasto. Tak, ciasto będziesz jadła. I Jasia zaprosiła do nas premierowo chłopaka z gitarą, Marcin Olak. Dzień dobry. Chłopak z gitarą to ja. Chłopak z gitarą to jest świetny kompozytor, przy okazji pedagog. Właśnie nie jestem pewna, czy przy okazji. Poznaliśmy się na jego koncercie. Marcin eksperymentuje z rozmaitymi gatunkami muzycznymi i grywa z wybitnymi muzykami na podobieństwo własne. A nas połączyła pasja do tego, co proste, zrozumiałe. Uśmiechamy się do siebie, mówiąc, że gramy piosenki harcerskie na jazzowo i jazzowe na harcersko. I dzisiaj będzie taka harcerska tak. piosenka? Dzisiaj będzie piosenka z elementami harcerskimi. To dobrze, tak specjalnie dla trójki. Na rodzinę. Tak, zdecydowanie. Jak przechodziliśmy sobie korytarzem, idąc tutaj do studia, to pomyślałam sobie, że no tak, to wyście w tym studiu grali. Nie raz. Aśka, takie twoje wspomnienia? Z trójki? Wiesz co, ja byłam tak zdenerwowana i tak półobecna w związku z tym, że może... Ja pamiętam tylko, że miałaś niebieską suknię. O, widzisz. Oprócz tego, że świetnie śpiewałaś. Jestem teraz w takim miejscu w życiu, w którym faktycznie integruję wszystkie doświadczenia i wiem, co przeżywam, a wtedy byłam tak spięta i tak młodziutka i tak niedoświadczona i tak przerażona tym, że nie dosięgnę do standardów trójki i słuchaczy trójki, że ten koncert przeleciał gdzieś nad głową. To znaczy, ja go wykonałam, poszłam do domu i potem chorowałam chyba tydzień, próbując jakoś odtworzyć to wszystko i zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Ale było wspaniale. Ale było wspaniale, recenzje były wspaniałe. Piotr w trójce? Pamiętam dwa. Jedno granie z Anią Jopek i Branfordem Marsalisem przy okazji nagradzania płyty, którą nagraliśmy wspólnie. A inne wspomnienie, wielkanocne z TGD, kiedyś graliśmy tutaj. Koncert wielkanocny. Koncert wielkanocny i było równie radośnie, co ciasno. Nie zapomnę tego, to była eksplozja radości, ale ledwo się pomieściliśmy na tej scenie, ale to było coś pięknego. Będziemy do tego wracać, do tych koncertów waszych wielkanocnych. No i Marcin, też grywałeś. Tak, ja pamiętam koncert w Osieckiej, graliśmy z Korą. Graliśmy z Korą taką kubańską płytę, Kora Ola Ola. To był fantastyczny międzynarodowy skład i pamiętam, że realizował nas Wojtek Przybylski i pamiętam, że równie dużo działo się na scenie, jak i w reżyserce, bo spotykaliśmy się tam, żeby słuchać różne nagrania, które sobie nawzajem przynosiliśmy. Ale fantastyczna energia. Klimat niezwykły. Klimat tak, ale do tego studio Osieckie, które jest wyjątkowym miejscem na tej planecie, zdecydowanie. To jest takie miejsce, gdzie po prostu chce się grać, chce się wracać. Dzisiaj będzie dużo śpiewania i grania. No jak to w urodziny dla jubilatki. Myślę sobie, że teraz moglibyśmy zaśpiewać, skoro jest wiosennie i bardzo wiosennie i tak blisko tego studia Osieckie, którego Asia się trochę bała, to może wiosna, niebieska wiosna. To jest wiosna z niebieskiego koncertu w studiu Mąka, niebieskiego koncertu przeciwko przemocy. I właśnie to jest taka piosenka, którą bardzo lubię dedykować na koncercie, mówiąc, że bardzo życzę wszystkim państwu, żeby nie przegapili wiosny. I potraktujmy tę wiosnę bardzo metaforycznie. Niech to wszystko, co dobre i co do nas nadchodzi, niech nam nie przejdzie bokiem. Bierzmy to. przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak rok jest rokiem, przyjdzie jej czas. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, ominie słote przedwiośnie zmian. Za kradzież dnia, za deszcze, za ciszę drzew, złowieszczą za nocy mrok, niespieszny za myśli chłód. Wiosna nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak sięgnąć wzrokiem porządek spraw. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, bezsennych nocy ukróci czas. Za kradzież dnia, za deszcze, za szkoda, że Państwo tego nie widzą. My też dziękujemy tu jeszcze w tyle Joanna Kontrat, która u nas jest na żywo. Dzieje się w tym studio. Aśka, to przedstaw teraz swoich gości pomiędzy tymi talerzykami, ciastem i kawą poranną, świąteczną. Kto z Tobą grał? Kamil Barański przy fortepianie, Błażej Chochorowski na basie, Błażej Gawliński na perkusji, Tomasz Busławski na saksofonie. To jeszcze opowiedz, dlaczego błękitna ta wiosna? Dlaczego niebieski koncert? Dlaczego niebieska? Niebieski koncert to jest taki mój projekt, który realizuję od 2017 roku pod patronatem merytorycznym Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia, którego celem jest poszerzanie świadomości zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy. Ten koncert towarzyszy mi, w trakcie koncertu wyświetlamy fragmenty niebieskiego filmu, czyli dokumentu, który zrealizowałam w zakładach karnych, rozmawiając ze sprawcami przemocy. Tak. Ale było. Też śpiewałaś w zakładach karnych. Ja widziałam, jak ci wielcy faceci ze łzami w oczach powtarzali za tobą słowa piosenek. Tak było. Założenie, które pozwoliło mi zachować taką czystość w kontakcie ze sprawcami przemocy, których tam spotykałam przez 3 lata, brzmiało, że ludzie, gdyby wiedzieli, jak być dobrymi, byliby dobrzy. Więc weszłam do zakładu karnego po to, żeby mówić z szacunkiem do ludzi, którzy tego szacunku prawdopodobnie nigdy nie zaznali. I oni to bardzo poczuli. A to, że płakali, abstrahując od tego, że muzyka jest takim międzynarodowym językiem porozumienia, który działa ponad wszelkimi podziałami, to jest też tak, że ja, będąc kobietą, wnoszę pewne wspomnienie. To jest bardzo trudne w ogóle, kiedy wchodzi się do tak natestosterowanego miejsca, żeby przekonać ludzi, żeby zmienić narrację z patrzenia na kobietę, na spotkanie z mamą, którą starałam się być. Więc to przełączanie narracji zwykle było jakimś tam wyzwaniem, ale udawało się to zrobić. A łzy w oczach tych ludzi były wyrazem bardzo głębokiej tęsknoty za wolnością. Ja wnosiłam wspomnienie o nieobecnej tam mamie, o nieobecnej ukochanej kobiecie czy córce. Więc to wszystko było bardzo mocne, nawet teraz, kiedy o tym mówię. Jestem w emocjach. Tak. My dzisiaj od godziny 6 rozmawiamy o tej muzyce, która buduje jakieś niesamowite mosty, buduje wartości, która jest niezwykłą wartością, łącząc naprawdę najróżniejsze środowiska i mówiąc o tym, że ma sens, ta muzyka ma sens, kiedy niesie ze sobą treści. Słuchajcie, mamy pierwszego w tej godzinie gościa na telefonie, gościa z życzeniami. Zakładacie słuchawki, a my tutaj już wywołujemy. Marcin Pospieszalski, jesteś z nami dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry. Jak mi miło. Boże, jak mi miło. Tak, jestem z wami. Tak. Cześć, Marcinku. Piotr Nazaruk, Joanna Kondrat, Marcin Olak. Jesteśmy tutaj, świętujemy. Ale ekipa. Najpierw ja powiem, że bardzo ci dziękuję za tych ponad 16 lat... ponad 16 wspólnych lat antenowych. Wiesz, w myśli odtwarzam wszystkie te... We wspomnieniach odtwarzam wszystkie te nasze spotkania, wszystkie te momenty, w których siedzieliśmy przy stole trójkowym słynnym, przed wspaniałymi mikrofonami, najlepszymi, jakie są na świecie, czyli Neumannami, i po prostu i mówiliśmy do nich i zasłuchiwaliśmy się w muzykę, ona zawsze u ciebie jakoś lepiej brzmiała, nie wiem. No bo to przez... dobre miejsce. To jest dobre miejsce po prostu. Marcinie, Aśka rozdaje kolorowe pisanki. U ciebie też się jeszcze maluje pisanki? Oczywiście, że się maluje, skrobie, cokolwiek. Naprawdę? O, tutaj proszę momentów. Bardzo. Tak. Zaraz państwo tak, będą spożywać te pisanki z czekolady. A kto u ciebie te pisanki maluje? Najmłodsi? To znaczy, tak, było tak, że siedzieliśmy i pieczołowicie skrobaliśmy też te pisanki, wiesz, bo wiadomo, jest ta technika gotowania w łupinach cebuli, tak? One są potem takie mocno ciemne, bierze się igiełkę i całe powstawały obrazy. I potem był dylemat, czy takie jajko już można tak naprawdę zniszczyć to dzieło sztuki, które powstawało. A w tym roku też pisanki są dziergane przez najmłodszych. Mówisz o Heniu i Jedzie. Mówię o Heniu, oni... tak. jeszcze chyba nie weszli w tą tradycję, bo Heniu ma 3 latka, to jest właśnie najwyższy czas, żeby zaczął w tą tradycję już wchodzić, tak? Zdobienia pisanek, układania koszyczka, ale przeżywa po prostu układanie koszyczka, baranka, wszystkich tych wspaniałych rzeczy, które powinny znaleźć się na stole, które symbolizują te dary, które otrzymujemy od Pana Boga, od opatrzności. Więc ja mam takie życzenie, żebyśmy my wszyscy przenosili tą wspaniałą tradycję świętowania świąt Wielkiej Nocy w następne pokolenia i żebyśmy tak naprawdę byli bardzo blisko źródła tej tradycji, a tym źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa. To, mi się wydaje, da nam siłę na całe życie, a następnym pokoleniu na trwanie i właśnie przenoszenie tej tradycji jeszcze. To nie będę mówił, jak niestrudzony jesteś ty, promując muzykę, którą być może poza twoją audycją nie za bardzo gdzie usłyszeć, a to jest bardzo dobra muzyka. Jeżeli jesteśmy w takim świątecznym nastroju w podziękowaniach, ta wartość, która tak obok nas z jakąś regularnością obumiera za sprawą przeróżnych tendencji społecznych, ona za każdym razem odżywa, kiedy przychodzę na koncert, na którym gra Marcin Pospieszalski. I ja właśnie przychodzę powiedzieć dziękuję. Tak, bo to jest ta sytuacja, w której chce się wierzyć w muzykę, która jest taka bezsilna czasami w obliczu tego, po co sięgają ludzie, czy też tak sobie psują uszy. Więc ja przychodzę powiedzieć dziękuję. Ja właśnie jestem tu, żeby powiedzieć dziękuję. To słuchaj, ja te podziękowania przekierowuję na Agnieszkę, która pozwala właśnie brzmieć muzyce tej, która właśnie podnosi ludzkie serca. To ja teraz nie wypada mi nie powiedzieć, że dziękuję moim fantastycznym gościom, bo bez nich tej muzyki by nie było. Marcinie, dziękujemy ci i też życzymy ci jeszcze spokojnych świąt i tobie, i dla całej rodziny. No dziękuję i wszystkiego dobrego. Wszystkiego, ściskam was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Marcin Pospieszalski. A ja patrzę na drugiego Marcina, Marcina Olaka, który przyszedł z gitarą. Chłopiec z gitarą, to czas, żebyśmy zaśpiewali. Powiedz mi, co zaśpiewasz, bo to będzie jeden z twoich nowych utworów? Tak, tak. Zaśpiewam swoją piosenkę, która... Czy mogę troszkę dłużej o tym opowiedzieć? Ale oczywiście. Widzisz, bo to jest tak, że ja całe życie byłem instrumentalistą. Ja grałem jazz, grałem muzykę improwizowaną, pracowałem jako muzyk sesyjny i to trwało bardzo długo. A od 2 lat piszę piosenki i śpiewam. Gdzieś doszedłem do tego momentu, to już będzie druga płyta z piosenkami, która lada moment się ukaże i pomyślałem, że może jedną z tych piosenek zaśpiewam. Mam nadzieję, że zabrzmimy wiosennie. Czyli to jest taka premiera w Trójce Urodzinowo. Tak, zdecydowanie. Gest specjalny i zaczynamy, ale jeszcze tytuł podaj. Again and Again. Proszę bardzo. Maybe I should ask, but I don't know what to ask for. And maybe there's nothing love, and maybe there's nothing more. So let's talk about weather of music, places, clouds and dreaming, dimming lights in this dead-end hotel. They say life is made of those little fingers, yeah. Tell me more, just tell me how to do it right. How to dance, how to talk, how to walk. All those things I should have known earlier. Right then I swallow those tears with tequila and I contain my pain. And I smile, banging my head against the bloody wall. Again and again and again. Everybody say again and again now. Again and again now. Again and again now, yeah. Again and again now. Again and again now. Again and again now. Again and again now. Again and again now. Chłopak z gitarą. Marcin Olak, premierowo w Trójce na urodziny, specjalnie dla nas dzisiaj, 1 kwietnia, na święto urodzinowe i na drugi dzień Wielkanocy, bardzo wiosennie i bardzo optymistycznie. A skoro święta wielkanocne, Aśka, u ciebie zostały jakieś w rodzinie tradycje takie warmińsko-mazurskie? Bardzo zmodyfikowane, takie logistyczne tradycje, że po prostu jedziemy do siebie. Czyli jestem po prostu kierowcą wielkanocnym, wsiadam w samochód zwykle w niedzielę wielkanocną. Nie pielęgnowałam tego w ostatnich latach i postanawiam to zmienić. A jeszcze chcę coś powiedzieć. Czekaj, a mogę? Mogę zmienić temat? Posłuchaj, że tutaj siedzi Pedro Nazaruk i zepsuję ci ten wątek. Bo to jest, ja tak mam właśnie. Tak, jesteśmy przyzwyczajeni. To jest, wiesz, my się spotkaliśmy z Pedro ostatnio po koncercie w Teatrze Roma, w wspaniałym koncercie Przestworza Anny Marii Jopek. I zostałam z taką refleksją, która dzisiaj ożyła, że to jest właśnie esencja tego człowieka, że to jest człowiek, który jest tym brakującym elementem każdej sensownej muzycznej układanki. Na scenie, Pedro, występowałeś w roli właściwie... Multi roli, tak. I to było właśnie dzisiaj. Marcin zaczął grać, Pedro po prostu stworzył muzykę. Państwo tego nie widzieli, ale po prostu ten człowiek wykorzystał siebie samego jako perkusję, a potem jeszcze zaśpiewał. To było fantastyczne. Dzięki, man. To się robi samo, przepraszam. Wytłumacz się teraz państwo. Jak to jest, że była perkusja, a nie ma perkusji? To jest magia radia, proszę państwa, a ta magia radia nazywa się Piotr Nazaruk. To akurat podpatrzyłem, słuchajcie, od ludzi z Afryki, nie pamiętam z jakiego kraju, ale oni tak właśnie robili, śpiewali i robili takie... Body percussion to jest chyba i Ameryka Południowa, i Afryka. Niesamowite. To jest fantastyczne, ale nie wiedziałem, że... Chodzi, ale to teraz robi się samo, także ja po prostu... To nie moja wina. Piotr, a w tym momencie złapałeś się na tym, że robi się samo, to już pociągniemy ten wątek, no bo ty jesteś dyrygentem chóru TGD, ile już lat w tym roku? 30 rok mojej pracy. Matko moja. Mhm. A w ogóle chór będzie miał ho, ho, ho? 42 lata działalności. Nieprawdopodobne i będą jakieś oczywiście dyrygenckie uroczystości. W listopadzie w moim rodzinnym mieście Białymstoku w Operze, która tam się znajduje, będziemy świętować moje 30-lecie pracy dyrygenckiej. Ale ty jako dyrygent odkrywałeś siebie w którymś momencie. To nie było tak, że od początku miałeś przygotowanie dyrygenckie. Coś cię po prostu na tą scenę tam wrzuciło? Jak to było? Wiesz co, ja... Ty masz cały ruch sceniczny, to jest po prostu... Lubiłem chórowanie od maleńkości. Aha. I w chórze, i w szkole muzycznej śpiewałem, i w kościele. Śpiewałem też w zespole TGD, kiedy on jeszcze tak się nie nazywał i kiedy jeszcze nie byłem jego członkiem. I jeszcze byłem przed mutacją. Moja ciocia śpiewała w pierwszym składzie, a warsztaty odbywały się w moim rodzinnym mieście i Jasiu Sierla, dyrygent, pozwolił, żebym usiadł przy cioci i wtedy takim falsecikiem śpiewałem na próbie. To były moje pierwsze podrygi. No, ja w tym się zakochałem. A, zresztą mój tata, udawało mu się czasami ze Stanów Zjednoczonych z jakąś muzykę ściągnąć i miałem okazję na przykład posłuchać Andrea Croucha, kiedy ja jeszcze był tutaj mało znany. Zresztą TGD prawdopodobnie to była pierwsza polska wersja O Happy Day. Śpiewali O Cudny Dzień jeszcze właśnie w tych wczesno 80-letnich czasach. Także to takie odkrycia, coś, co w czym się zakochałem i jestem w tym do dzisiaj. A potem ten koncert wielkanocny, z którego graliśmy już jeden utwór, jeszcze zagramy, który stał się hitem zupełnie chyba w sposób nieprzewidywalny, że to tak popłynie i ile to lat temu? Ponad 20. 2001 rok, czyli 23 lata temu. 23 lata temu. I brzmi cały czas tak samo, prawda, Aśka? Świeżo. Brzmi wspaniale. A skoro już jesteśmy w okolicy podziękowań, to ja też znowu zmienię temat. Proszę, Agnieszka. Mówiłem, ona wiesz, tak ma. Agnieszka, bo żeby docenić wartość, trzeba ją rozpoznać. To będzie takie gremialne. Dziękuję tak. za przestrzeń na rozmowę o muzyce. Właśnie w dobie walących się wartości wokół nas, to, że rozpoznajesz wartość i wpuszczasz to, co nie mieni się klikalnością, wybitną klikalnością, ale za to mieni się wartością. Więc bardzo się cieszymy, że możemy o was opowiadać w programie trzecim. Ona też zmienia temat. Ja wrócę jeszcze do tego TGD. Taki wybuch czegoś nowego w poranek wielkanocny. Tak, to dla nas nie było nowe. My tym żyliśmy właśnie. Od dawna, a na szczęście dzięki znajomości z panią Elżbietą Skrętkowską to mogło ujrzeć światło dzienne, też dzięki telewizji. I okazało się to bardzo zaraźliwe. I też była taka ciekawostka, że coś, co dla nas było oczywiste, ale dla ludzi, którzy wcześniej tworzyli telewizję, nie. Że święta wielkanocne to są najbardziej radosne święta i tak należy je pokazywać. I my wtedy byliśmy dużo młodsi i z tą młodzieńczą radością, rozpaleni wiarą w sercach, właśnie Alleluja i te utwory wyśpiewywaliśmy i to się okazało takim zapalnikiem. I wiele zespołów zaczęło w podobny sposób, jakieś schole w kościołach i nie tylko. Ludzie zaczęli też sięgać po ten repertuar, śpiewać w taki sposób. To było niesamowite dla nas. No to też zmieniło losy TGD. A my mamy kolejnego gościa, który wydzwonił do nas w ten poranek wielkanocny. Częsty gość muzycznych rozmów, zjawiskowy sopran, ulubiony głos profesora Krzysztofa Pendereckiego, Iwona Hossa, która nieraz wyśpiewywała nam pieśni oratoryjne na festiwalu Muzyka Sacramontana. Witamy cię wielkanocnie i świątecznie, Iwono. Dzień dobry, kłaniam się pięknie z Poznania. Ten szczególny dzień w tym wyjątkowym czasie wielkanocnym, ale który w tym roku też zbiega się z wyjątkowym czasem dla mojej ukochanej trójki, a więc kolejne urodziny trójki. To zawsze wielkie święto co roku, a szczególnie teraz. Iwono, czy ty pamiętasz, jak po raz pierwszy, kiedy spotkaliśmy się na festiwalu Muzyka Sacromontana, nasz reżyser dźwięków Wiesław Szala pozwolił mi z wozu przemycić kostkę trójkową. To był taki prezent dla ciebie. Pamiętam doskonale. Mam tę kostkę do dziś. Jest u mnie w domu na szczególnym miejscu. I mam nadzieję, że już tak zostanie. To było moje wielkie marzenie, bo ja na trójce się wychowałam od dziecka. Trójka kształtowała też moje gusty muzyczne, mimo że jestem klasycznie wykształconym muzykiem. To nie wyobrażam sobie życia bez trójki, dlatego bardzo się cieszę, że trójka na nowo rozwija skrzydła. Moja droga, a czy klasycznie można zaśpiewać 100 lat? Dla solenizantki klasycznie można zaśpiewać wszystko, nie bójmy się klasyki. Wszyscy, proszę sobie uzmysłowić, szanowni państwo i ty, kochana Agnieszko, że w dawnych, dawnych, dawnych czasach, których my nie jesteśmy w stanie pamiętać, muzyka klasyczna była muzyką rozrywkową, a więc Mozart czy wcześniej Bach funkcjonowali trochę tak jak dzisiejsze nasze zespoły popowe, rockowe czy poezja śpiewana. Zatem ta klasyka to są gdzieś tam nasze wszystkich nas korzenie. Dlatego pozwolę sobie tak bez rozśpiewania po wielkanocnym jajku, które gdzieś jeszcze mam we wspomnieniach i w smaku, pozwolę sobie zaimprowizować krótkie 100 lat od nas, ode mnie, ze świata opery, ze świata filharmonii, ze świata muzyki klasycznej i bel canta, czyli pięknego śpiewu. Iwona Hossa. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje dom, trójka. Leć, trójko, wysoko pod same niebo i rozwijaj się, rozkwitaj, rozkładaj swoje piękne skrzydła, bo my na to wszyscy czekamy, fani wychowani na trójce. Fantastycznie, możemy tylko... Bardzo pięknie, Iwono, dziękujemy ci za te życzenia. Kłaniamy się nisko. Mocno. Do zobaczenia w Warszawie i wszędzie indziej i na falach radiowej trójki. Pa! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Poczekaj, bo tam był taki dobry refren, Marcin. Weźmiesz gitarę. Again and again, przed chwilą grałeś. I przetwórzmy to i teraz masz tak. 100 lat zagrałem. Wesoły, wesoły. Państwo słyszą, co się dzieje. To jest to śpiewanie. To jest bardzo dobre. Dobra, okej, mówisz? Tak. Nie mamy jeszcze ustawionych głosów, ale zrobimy to, nie? Ale ty robisz to. Wesołych, wesołych świąt. Teraz Pedro. Wesołych, wesołych świąt. Dobra, znają już państwo swoje głosy. Marcin Pryma. Wesołych, wesołych świąt. Everybody now. Wesołych, wesołych świąt. Aga, wchodzisz? No jasne, jedziesz. Nie. Wesołych, wesołych świąt. To teraz jeszcze żyć spokojnych, dobra? Spokojnych, spokojnych świąt. Brawo, to jeszcze życzenia. Spokojnych, spokojnych świąt. Obfitych. Obfitych, obfitych świąt. Jakich teraz? Dobrych. Radosnych. Radosnych, radosnych świąt. Wesołych jeszcze raz może? Wesołych, wesołych świąt. Joanna Kondrat, Piotr Nazarok, Marcin Olak. Coś nieprawdopodobnego i to wszystko na żywo na urodziny trójki 1 kwietnia. Zaraz nam ktoś powie, że to Prima Aprilis i to w ogóle nie miało miejsca. Skoro już takie szaleństwo koncertowe i na żywo, to teraz wyjdziemy na chwileczkę na korytarz. Zespół Dagadana i Renata Przemek i one tam już się próbują. A my zobaczymy, czy mają przygotowane te jajeczka, jak to Dagadana mówi, do śmingusa dyngusa. No to idziemy. Renata Przemek, miłego poranka. Dzień dobry, dzień dobry. Taka Gregorowicz, taka Dana, smacznego jajka, alleluja. Dana Wynnecka jest teraz we Wrocławiu, ale za chwilę już szykuje się do tego, żeby być z nami w studiu Agnieszki Osieckiej i wieczorem koncert. Moje drogie panie, drugi dzień świąt to lany poniedziałek. No u nas były dość mocno zakorzenione tradycje lania wody. No nie wszystkie aspekty jakby mi się podobały. Pamiętam właśnie, że nikt się tam specjalnie nie certolił, jaka jest pogoda. No nie było miękkiej gry. To raczej z tym błogosławieństwem Bożym niewiele miało wspólnego. Ale no święto życia. Każda okazja była dobra, żeby faktycznie pobyć razem. Tym bardziej, że moja rodzina pochodzi ze wsi i też bardzo zabawnie to wyglądało, jak oni próbowali wiele z tych zwyczajów przenosić do miasta. No miało to komiczny aspekt. Natomiast ja byłam zafascynowana, jak dzisiaj rozmawiałyśmy z Dagą właśnie, jakie są te poznańskie zwyczaje. Poznańska ławica ma wielką radość. Do dziś chodzą w lany poniedziałek żandary. Żandary, czyli przebierańcy, to jest tradycja takiego kolędowania wiosennego. Jest oczywiście facet przebrany za babę, jest ksiądz, który jest troszeczkę umorusany, unorany się u nas po poznańsku mówi, sadzą. Ten cały pochód kończy się wejściem na komin lokalnej piekarni. I stamtąd też jest pobierana sadz, którą się ludziom przynosi dobre życzenia. Po prostu jak ktoś się zostanie umorusany sadzą, no to trochę na szczęście. I oczywiście też leje się wodą. Może żandarów nie widziałam, żeby lali wodą, ale lali zawsze ministranci. I moja mama w takim dobrym duchu chciała, żebyśmy z całą rodziną jechali autem do kościoła, a mi tak zawsze było głupio, bo chciałam trochę być polana przez tych ministrantów, więc... Takie trochę zaloty? No wiadomo, to właśnie to przecież to, o to chodziło, to o to chodziło. Panna, która nie została oblana wodą, no to trochę miała, tak naprawdę była nieatrakcyjna. No. Można się pięknie różnić. Z tego, co widzę, to jest chyba jeden z nielicznych tych punktów, w których się różnimy. Ja unikałam tego po prostu bardzo i nie znosiłam być polewana. Zupełnie nie nadszarpywało to mojego poczucia atrakcyjności. Może dlatego, że generalnie czułam się nieatrakcyjna. Może podskórnie czułam, że woda tego nie zmieni. Dajcie spokój. Ja na przykład nie lubiłam, dlatego że czułam się okropnie zimno wtedy. Ja też. Ja się przyznam, że raz lałam w kościele. Ale księdza? To było po mszy. Wyleciał z pistoletem, oczywiście wodnym, na mnie jeden z ministrantów i myślał, że tu wygra. A ja na niego z jajkiem. No Pana Jezusa, który na pewno mam nadzieję, to ma poczucie humoru dużo większe niż my wszyscy. I takim jajkiem porządnie na chórze kolega dostał. Ale mam to, że dotrzymał. Cała mokra komża. Odchodzi się od tego przekazywania wiedzy pomiędzy pokoleniami. Był taki czas, kiedy śmiano się z osób starszych i my chcemy tą płytą też powrócić do takiego wskazania tego, że kobiece kręgi, spotykanie się w gronie przyjaciółek młodszych, starszych, tutaj wiek nie gra roli tak naprawdę, ale spotykanie się, przekazywanie sobie tych mądrości ma na celu tylko właśnie to dobro, które ma spotkać kolejne pokolenia. Dochodząc do takiej samoświadomości, nie jesteśmy w stanie nie sięgnąć do korzeni i do tych własnych, które pamiętamy z dzieciństwa, z opowieści mamy czy babci. Wera to ja. Wera to kobieta taka esencjonalna, prawdziwa, nieskażona tym cywilizacyjnym kurzem. Ta, która spokojnie w pogodzeniu z własną naturą otwiera się też na ludzi, na przyrodę, na świat. Ten spokój to jest chyba jakby kluczowe słowo w tym wszystkim, żeby nie gonić. Mamy dzisiaj tak, urodziny trójki, drugi dzień świąt wielkanocnych, czyli taki początek wybuchającej wiosny, nadziei. No i my dzisiaj tak urodzinowo. Bardzo, bardzo gorąco i serdecznie wszystkich pozdrawiamy świątecznie i wysyłamy najlepszą wiosenną, taką odrodzeniową energię z najlepszymi życzeniami świątecznymi właśnie tego dobra. Niech bogaci się wasze wnętrze przede wszystkim. Niech wam oczywiście nie zabraknie niczego na stole, ale też najważniejsze jest to, żeby otaczali nas ci bliscy ludzie, żeby nam nie brakło czułości, bliskości, i takiej mądrości, z której wynika właśnie spokój. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego. Alleluja. A ja życzę wszystkim mądrości, odwagi do czerpania mądrości, otwartych oczu. A jak ta mądrość będzie, to i będzie pokój, i będzie spokój, i będzie nadzieja odrodzenia, bo człowiek musi się odradzać. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. No i mam nadzieję, że każdy dzisiaj poczuje ożywcze zmycie wszystkiego tego, co złe, a każda panna poczuje nadchodzący... Ale atrakcyjność. A ja jeszcze chciałam dorzucić najlepsze życzenia urodzinowe dla Trójki, której też wysyłamy po prostu moc i umiarkowania, i spokoju też wystarczająco. No i zapraszamy na dzisiejszy koncert Renata Przemek, Dagadana w towarzystwie znakomitych mężczyzn, którzy będą z nami grać, występować na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. My mamy dzisiaj przyjemność dotrzeć do szerokiego grona słuchaczy z piękną płytą Vera to ja. Zapraszamy też na koncerty w Warszawie 12 maja, 13 maja w Gdańsku. Koncertów będzie sporo w całej Polsce, ale dzisiaj gramy z głębi serca, z najlepszymi życzeniami dla wszystkich słuchaczy Trójki. Jest nas wiele, każda wie i wiedziała zawsze, jak ugasić każdy ból, kiedy światło gaśnie, kiedy blizny twardy ślad odkłada w pamięci, że od ran zadanych czas zawsze lepszy będzie, bo Vera to ja. Vera to ja, tytułowy utwór z płyty premierowej Renaty Przemek i dziewczyn z Dagadana. Vera to ja, dzisiaj w studiu Agnieszki Osieckiej. Dziewczyny zapraszały na koncerty, ja mam przed sobą gro fantastycznych muzyków, zapraszacie na koncerty. Aśka. Ja serdecznie zapraszam na koncert 23 kwietnia w Centrum Kultury Podskarbińska. Zagramy nowe piosenki Kondrat Jolaka z towarzyszeniem Macieja Szczecińskiego na kontrabasie. A już teraz, chociaż no, jeszcze trochę czasu, 26 maja w nocy z 25 i 26 maja zagramy w Warszawie Niebieski Dzień Mamy. O północy w Rio. To jest zaproszenie duetowe. Najbliższy mój koncert autorski będzie w czerwcu, więc jak teraz zaproszę i powiem, że 22 czerwca zapraszam do galerii Projekt Cafe na moje piosenki, to chyba trochę za daleko, prawda? Za daleko. Bardzo się cieszę, że razem z Joanną możemy Państwa zaprosić na koncert naszych wspólnych piosenek. Piotr Nazaruk. A ja serdecznie zapraszam do Gdańska 7 kwietnia, czyli już za chwilę będziemy grali w Ergo Arenie, Mocni w duchu, Maja Sowińska i TGD na koniec tego wydarzenia. Jeżeli ktoś z was mieszka gdzieś niedaleko, koniecznie wbijajcie na to, na ten koncert. Będzie fantastycznie. A ja 24 będę się teraz licytować, wygram. 24 robimy bardzo dużą kampanię niebieską szkołę w Kętrzynie z kilkuset osobowym składem młodzieżowym. Mazury rządzą. I to samo wydarzy się też w Mrągowie, więc rzeczywiście maj będzie nasz, maj będzie niebieski. Wygrałam. Bardzo ładnie. Gratulujemy. To teraz, jako że wygrałaś, to śpiewasz pierwsza. Życzenia trójkowe. A blondynkę mamy ze sobą w studio. To będzie tak trochę Marilyn Monroe? Słuchaj, to zróbmy tak. Zacznijmy po polsku. Dobrze. Jak Bóg przykazał. Życząc Państwu, niech to 100 lat będzie taką przenośnią każdego dobra. Niech tego będzie tyle, ile Państwo pragną. Niech wraca do Państwa każde dobro i bliskość i ta czułość, o której przed chwilą słyszeliśmy. Piotr Nazaruk przy fortepianie, przy naszym zabytkowym pianinie, na gitarze Marcin Olak, na wokalu Joanna Kondrat. No to zaczynamy. I właśnie tak gramy? Droga Trójko, niech ci się darzy, niech do ciebie wraca każde dobro, którym tworzyłaś artystów przez tak wiele lat. Żyj 100 lat i 200. Sto lat, niech żyje nam i wam. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. I słuchajcie, zróbmy to jeszcze tak jak należy, czyli że mamy three, nie two, ale że happy birthday, three you. Zrobimy to? Okej. Okay. Może słuchają nas słuchacze z zagranicy? Już słuchają nas na całym świecie. Tak? Tak. Okej. Okay. Blondynka zaczyna. Ale Agnieszka, śpiewasz ze mną, dobra? Ja nie jestem blondynką. Aśka kontra. Dobra. Raz, dwa i... Happy birthday, three you. Happy birthday, three you. Happy birthday, dear Trójka. Happy birthday, three you. Takie życzenia nie mogą się nie spełnić. Joanna Kondrat, Marcin Olak, Piotr Nazaruk, fantastyczni muzycy w duecie, w tercecie i w swoich oddzielnych projektach. To na zamknięcie naszego spotkania. Aśka musi jeszcze coś powiedzieć. Ja muszę coś powiedzieć, bo zapytałaś mnie o te warmińskie tradycje. No właśnie. I wiesz, i to we mnie siedzi choroba. Siedzi w tobie ta wiesz, tradycja? Bo to jest, ja ciągle myślę o tym kurczaczku w środku jajeczka, że my się staliśmy takimi... kurczaczka, czy my uda nam się wrócić na obiad? Uda nam się wrócić, postaram się, słuchajcie. Kurczaczem? Ja przejdę do meritum, że my się staliśmy takimi kurczakami w tej skorupce. I że ta warmińska tradycja polegałaby chyba na tym, żeby ten kurczak wychodził. I powiedziałabym, że tak, pięknie nam w tych skorupach, ale ta tradycja warmińska z dzieciństwa polegała na tym, że wierzyliśmy. Hmm. Ta wiara była tradycją, ta wiara, która nadawała rangę wszystkim drobnym wydarzeniom. Bliskość była tą tradycją. I właściwie zawstydziłam się, kiedy zapytałaś mnie o tradycje warmińskie, bo zdałam sobie sprawę, że spędzam święta w samochodzie od lat. I jestem tym kurczakiem w skorupce. I dzięki spotkaniom takim jak to, mam poczucie, że ten kurczak zaczyna skrobać od środka w skorupkę jajeczka, czego wszystkim Państwu życzę, tej bliskości i prawdy. Ja, na Kondrat. A ja chciałem tylko tyle, ale to są życzenia. To są życzenia dla Trójki i to są życzenia dla nas wszystkich. Kiedy tu jechałem taksówką, wiózł mnie człowiek z Ukrainy. Dwa dni temu stracił przyjaciela na wojnie. Chciałem powiedzieć, że myślę sobie, że jest coś bardzo ważnego, czego chciałbym życzyć Trójce, Państwu, nam wszystkim, ale też sobie. Pokoju w sercu, ale też pokoju na świecie. To jest strasznie ważne. To jest strasznie ważne, żeby już nikt nie tracił przyjaciół na wojnie. Pokoju. Marcin Olak. To ja taką mam refleksję wszystkim słuchaczom, którzy świętują zmartwychwstanie i którzy wierzą w zmartwychwstałego i wierzą zmartwychwstałemu. I sobie też życzę, przypominają mi się słowa apostoła Pawła, że ta sama siła, która Jezusa wzbudziła z martwych, ona mieszka w nas. Więc życzę sobie i wszystkim, żebyśmy te siły odnaleźli. Piotr Nazaruk, a ja przyłączam się do tych wszystkich waszych pięknych życzeń. Państwa zostawiamy, naszych drogich słuchaczy, dzisiaj w takim urodzinowo-świątecznym dniu z utworem TGD, kolejnym hitem, Hosanna. Dziękujemy wam pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki, Aga. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.